آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے، قبر میں ماں کے لیے جاب، قبر میں ماں کے لیے جب علی اصغر روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے، تنہا روتی تھی بہتر کو علی کی بیٹی، تنہا روتی تھی بہتر کو علی کی بیٹی، ارے بیردا جب ہوئی زینب تو، بیردا جب ہوئی زینب تو بہتر روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے، نظم یادی جو بیمار مدینہ آئی، نظم یاد جو بیمار مدینہ آئی، ارے ہچکیا بندھی گئی اسی طرح، ہچکیا بندھی گئی اس طرح سے اکبر روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے، وقت رخصت جو حسین آئے در خیمہ پر، وقت رخصت جو حسین آئے در خیمہ پر، شاہ زینب سے بہت دیر، شاہ زینب سے بہت دیر لپٹ کر روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے، ذبح ہوتے ہوئے سب دیکھے رہی تھی بہنے، ذبح ہوتے ہوئے سب دیکھے رہی تھی یہ سما دے روئے آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے سمری کا خوف ہے گردن میں رسن بھی ہے بندھی سمری کا خوف ہے ارے گردن میں رسن بھی ہے بندھی اپنے بابا کو سکینہ کانپی سمندر روئے ایسے رویا نہ کسی باپ کو بیٹا کوئی ایسے رویا نہ کسی باپ کو بیٹا کوئی ارے جیسے چالیس برس عابد جیسے چالیس برس عابد مضطر روئے آسمان زمین کانپی سمندر روئے